Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Cztery minuty po godzinie drugiej i czas najwyższy, by odprawić z trójkowego peronu trójkoosobowy. Ci z Państwa, którzy słuchają nas nocną porą, wiedzą zapewne, że można do nas napisać, czy to do wagonu pocztowego, adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl, albo postać z nami na peronie na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Już dawno nie byłem na żywo o tej porze razem z Państwem. Mam nadzieję, że podczas gdy nie było pół redaktora, Państwo doskonale się bawili w swoim gronie, ale powracam trochę opalony i w dobrej kondycji. Mam nadzieję, że przez te dwie godziny damy radę posłuchać sporo muzyki, no, adekwatnej do daty. No i żeby nie być gołosłownym, od razu sięgamy po coś konkretnego. Kalevala Kuolema, czyli dla tych z Państwa, którzy po fińsku nie mówią, śmierć w Kalevali. Come Aluksi oli vain loputonta korpitaivalta ja luontoa. Järviä, metsiä, soita. Ihminen, heimo, joukko, väkijoukko, yhteisö, kylä, kyläyhteisö, kehitys, kyläpaikka vakiintuu joen varrelle, järven rantaan, vesistöjen läheisyyteen. Kuluu aikaa. Heimo pienenee. Ihmiset vähenevät. Pientareet alkavat kuroutua pienempiin. Ne peittävät lopulta tien kaventaen sen ensin pieneksi kärrypoluksi, lopulta muuttaen näkymän etäänpäin katsottuna uudestaan korpimaisemaksi. Romahtaneita kattoja. Palsmikon keskellä vanhoja kivijalkoja ja muurattien savupiippujen runkoja. Kaikki maan tasalla. Vain aavistus hiljaisesta lakkautetusta kylästä. Aavistus heimosta, joka joskus oli olemassa, jota emme enää näe. Vain laulu. Perinne siirtynyt jonnekin muualle, elettäväksi todeksi jossakin muualle. Kun ihmiskunta lopulta lakkaa olemasta, 200 vuoden kuluttua ilmakuvasta ei voi nähdä sen edes ollen olemassa. Tämä on lohdullista. Rzeczy na dobry początek, a pytanie, czy będzie o duchach. W zasadzie każde osobliwości są o duchach, w związku z tym dzisiaj powinniśmy ten temat szerokim łukiem omijać, ale od razu powiem, że banalnie będzie o duchach, zwłaszcza, że muzyka będzie sprzyjała takim rozważaniom. Harold Haggard, młody, bardzo młody skrzypek z Danii, już u nas był i opowiadał. Muzyka, którą chciałbym przypomnieć, to waltz. Spotkałem Haralda na jednym z Womexów, na targach muzyki świata w Danii. Wówczas mieliśmy okazję porozmawiać sobie przez chwilę, opowiadałem o naszym programie. Dał mi płytę i patrząc na spis utworów, spytałem się, który utwór byłby odpowiedni. Wskazał bez wahania numer 9, Dodens Wals. I opowieść, którą do niej dołączył, w zasadzie wszystko wyjaśniła, bo byłem sceptyczny, mówiłem, że w osobliwościach wówczas królowała muzyka ciężka i dla miłośników metalu waltz to coś, co niekoniecznie przykleja się do duszy, ale opowieść No właśnie, przypomnę. Otóż był pewien skrzypek w XIX wieku w Danii, bardzo popularny w okolicy z powodów dwóch. Pięknie grał na skrzypcach, a ponadto miał również i wyjątkową łatwość w tworzeniu chwytliwych melodii. W związku z tym, że dodatkowo jeszcze miał bardzo miły charakter, przepadano za nim i nikt sobie nie wyobrażał, żeby urządzać tańce bez zaproszenia. Skrzypka, tańce, a do tego wesela, pogrzeby i wszystkie inne okoliczności, które muzyczne oprawy wymagały, tam skrzypek się pojawiał, grał i ponieważ był lubiany, częstowany był alkoholem. To ku przestrodze, bo pewnej zimy po graniu szedł do domu zmęczony i nie ukrywam, że na rauszu. W związku z tym, że droga była długa, postanowił sobie przez chwilę odpocząć, przycupnął, no i zasnął. Państwo wiedzą, czym to się kończy, bo czytaliśmy swego czasu piękną opowieść o klarneciście, który został organistą w pewnej parafii, z tej uciechy napił się i szedł na skróty. I to samo się mu przydarzyło, co owemu skrzypkowi. Otóż zamarzł i pierwszą istotą, którą na tamtym świecie spotkał, był diabeł, który przypatrzył mu się i mówi: no proszę, pewnie byś chciał powrócić do żywych. I skrzypek mówi, że w istocie tak jest, no i diabeł na to, że nie jest to w sumie niemożliwe, ale musiałby mu dać jakąś naprawdę wspaniałą muzykę. No i skrzypek na prędce skomponował tego walca. Powrócił do żywych, a później zagrał ten utwór swojemu uczniowi, który muzykę sobie szybko przyswoił i gdy tylko to się stało, stareńki mistrz natychmiast przeniósł się w zaświaty. No może nie natychmiast, ale ludzie zaczęli te fakty łączyć, zwłaszcza, że kolejny artysta obdarowany tym utworem nauczył z kolei swojego przyjaciela i ucznia tej melodii i gdy tylko to uczynił, no, państwo już wiedzą, przeniósł się na łono Abrahama. W związku z tym ten trzeci, który również umiał sobie fakty połączyć, już w ogóle nie chciał tej melodii grać. No i Harald mówi, że zajęło mu to parę ładnych lat. Gdy przychodził do starego mistrza, zagadywał, razem grali i nuta po nucie przez te wszystkie lata wykradał mu tę melodię. No właśnie, tę melodię. Taka to muzyka i zastanawiam się, co jest nie tak z tym diabłem, że dał się namówić, ale pięknie gra Harald Haggard, tak czy owak. Inna opowieść, którą mnie uraczył wówczas, to była opowieść o nim i o dziadku, który był znanym akordeonistą i pragnął, by wnusio poszedł w jego ślady. Dawno nie graliśmy muzyki Haralda Haggarda, to może i opowieść przypomnę. Mówił o tym, że jako małe dziecko chciał być piłkarzem, jak każdy młody człowiek, ale dziadek akordeonista to wyzwanie dla takiego brzdąca. Dziadek w związku z tym zamiast piłki podarował mu skrzypce, no i się zaczęło. Któregoś dnia starszy człowiek przyszedł, usiadł na krześle, wyjął akordeon, zagrał melodię w stylu Paganiniego i powiedział, że jeżeli Haggard nauczy się jej grać, dostanie 10 marek, a wówczas 10 marek to był naprawdę poważny kapitał. W związku z tym malec zamknął się w swoim pokoju, po tygodniu wyszedł, stanął przed dziadkiem i zagrał. Dziadek pokiwał głową, sięgnął do kieszeni, wyjął 10 marek i, no właśnie, Harald mówi, to było dawno, dawno temu, dziadek już nie żyje, świat się zmienił, zjeździłem świat cały ze swoją muzyką, chyba nie było zakątka, w którym bym jej nie grał, no, gram różne rzeczy z różnymi muzykami, wszystko się pozmieniało, poza jednym, cały czas gram dla pieniędzy. Harald Haggard na razie każe nam patrzeć na północ. Za chwilę popatrzę, co dzieje się w wagonie pocztowym. Czy państwo wracają, czy słuchają w domowych pieleszach. A tymczasem, skoro na północy, to Ale Meller w międzynarodowym składzie afrykańsko-grecko-szwedzkim i pieśń, którą afrykański muzyk z zespołu napisał dla swojej nieżyjącej matki. Właśnie jako pieśń pogrzebową i ze względu na podobieństwo charakteru. Później powrócimy do Danii, bo te dwie pieśni warto razem połączyć. Leon Jansen w towarzystwie afrykańskich kolegów i Nina. Mami mamula yo Jorma Jagome. Modi terem kese mom modum def sa banexe adna nunu fankache Yeah. Takie rzeczy, a państwo tym razem piszą, no właśnie, albo pan jest, albo nie ma żadnych botów, pisze nasz Nikifor, który jeszcze wcześniej chyba, tak jest, przesłał nam taką informację. Biskup Nikifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, dzisiaj dla pani Eli Różyckiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie, czyli na Facebooku, na osobliwościach muzycznych. Stały słuchacz z Helsinek pisze, że za oknem plus 8 i duża mgła, jak listopad ciepły, marzec mrozem przewlekły, i takie przysłowie, gdy zbyt długo złota jesień trzyma, nagle przyjdzie zima. To są chyba mądrości fińskie, tak mi się wydaje. Artur z Helsinek zasyła, jak to się kiedyś mówiło. W Helsinkach plus 8, a w Krakowie plus 14, cieplej niż na Majorce przy lekkim zachmurzeniu. Andrzej z Krakowa donosi. No i Wincenty Sprężyna, dobry wieczór. Z okazji niewielkiego ruchu na peronie podłe gnomy kaszubskie rozparły się w przedziale pierwszej klasy po uprzedniej wizycie w Warsie. Tak więc pełen komfort, nawet strzyga zadowolona z kubkiem gorącego kakao i ulubionym kocykiem. Chwała tedy osobliwej braci L z kropką. O, to na razie tyle jeszcze od Stefana z Mielca. Parę słów, ale to za chwilę. Myślałem, żeby rozpocząć naszą opowieść, ale może zanim ją zaczniemy, wprowadzimy w klimat coś, co od czasu do czasu się pojawia. Stali słuchacze zapewne przyjmą to ze zrozumieniem. Aurelia, The Hour of Wolf, czyli godzina wilka. Nie wiem, czy państwo wiedzą, która to godzina. Godzina między 3 a 4. Wówczas najwięcej ludzi umiera. Ellen's Gesang, taka pieśń, która kojarzy się zarówno z weselami, jak i z pogrzebami. Tutaj z ziemią sypiącą się na trumnę i wszystko z perspektywy nieboszczyka.

Kłaniam się nisko, pisze pan Paweł z Łosic, nie, z Głuchowisk. Wszystkim zasłuchanym w osobliwościach, ale nie na zapas i melduje swoją obecność. Pozdrawiam pana półredaktora, jak i panią realizatora. Dzisiaj muzyka naprawdę cmentarna, no bo i przecież dzień zaduszny mamy. Pozdrawiam, Paweł z Łosic. O, doszliśmy, prawdę. Na koniec. No właśnie, rozrywki mi trzeba, tu postanowiliśmy przerwać opowiadanie, które teraz podejmujemy. Chciałem się rozerwać, trafiłem na pogrzeb. Mój daleki krewny, nawet radca kolegialny, żona, 5 córek, wszystkie niezamężne. Ileż to same trzewiki muszą kosztować. Nieboszczyk jakoś sobie radził, na tu masz. Wdowa, wdowia pensyjka. Spuszczą z tonu. Zawsze mnie przyjmowali niegościnnie. Zresztą nie poszedłbym nawet teraz, gdyby nie ta wyjątkowa okazja. Szedłem za konduktem wraz z innymi. No i co? Stronią oni ode mnie, zadzierają nosa. I prawda, mundur mam dość lichy. Chyba, że ze 20 lat nie byłem na cmentarzu. To ci dopiero miejsce. Po pierwsze, ten zapaszek. Zjechało się może 15 nieboszczyków. Pogrzeby różnej klasy, były nawet 2 katafalki. Jeden generała, drugi jakiejś damy. Dużo zbolałych twarzy, niemało udawanego bólu, ale sporo też i nieskrywanej wesołości. Parafia nie może narzekać, dochody są, ale ten zapaszek, och, zapaszek. Nie chciałem być tutejszym duchownym. Nie chciałbym być tutejszym duchownym. A twarze nieboszczyków? W twarze zaglądałem ostrożnie. Jestem bardzo wrażliwy. Są twarze łagodne, ale trafiają się przykre. Uśmiechy? Powiedziałbym raczej niemiłe. U niektórych nawet bardzo. Nie lubię tego. Przyśnić się może, a w czasie nabożeństwa wyszedłem z cerkwi na powietrze. Dzień był nieco ponury, ale nie padało. I zimny. Cóż, październik. Przeszedłem się po kwaterach. Różne są kategorie. Trzecia kosztuje 30 rubli. Przyzwoite i niezbyt kosztowne. Dwie pierwsze w cerkwi i pod kruchtą. A za te słono liczą. W trzeciej kategorii chowali ze 6 osób, wśród nich generała i damę. Zajrzałem do mogił. Okropność. Woda i to jaka. Zupełnie zielona i... A zresztą mniejsza z tym. Grabarz co chwila usuwał ją czerpakiem. Pójdę, pomyślałem sobie, póki trwa nabożeństwo, przejść się trochę za bramę. Tam zaraz jest przytułek dla starców. Trochę dalej knajpa. Nawet całkiem niezła knajpka. Zakąsić można i tak dalej. Pełno tam było uczestników pogrzebu. Dużo zauważyłem wesołości i szczerego ożywienia. Zakąsiłem i wypiłem. O, jeżeli ktoś chciałby zakąsić, to jest ku temu okazja, bo możemy udać się w pielgrzymkę do kuchni, poszperać w lodówce, bo tym razem sobie pogramy. Też na temat Szela znana historia. Udała się nam nowina. Pani pana zabiła. W ogródku go schowała, drobnej ludki nasiała, drobnej ludki nasiała. Głęboko rośni rudko lilia, gdzie pan w ziemi śpi. Rośni rudko wysoko, jak pan leży głęboko. Rośni rudko lilia, gdzie pan w ziemi śpi. Siadaj, siadaj, bratowa, nieboszczyka katowa. Siadaj, siadaj, jedź z nami, będziesz jeździć z panami. Z panami mam ja brata w Krakowie, nas wykupi. Mamy brata w ogródku, na nim lilia rutka, na nim lilia rutka. Mamy brata w ogródku, na nim lilia rutka, na nim lilia rutka. Jak ja byłem jemu brat, tak dziś tobie będę kat. Jak ja byłem jemu brat, tak dziś tobie kat. Wyjechali za lasy, wyjechali za lasy i tam darli z niej pasy, i tam darli z niej pasy. Wyjechali za lasy i tam darli z niej pasy, i tam darli z niej pasy. Szela. Dawna opowieść, ale też o grobie. No właśnie, a my tymczasem wysłaliśmy państwa do lodówki. Pan Piotr pisze: w mojej lodówce zapaszek jeszcze nie trupi, więc zakąszam. Podążając za sugestią pana redaktora, pozdrawiam. Mówimy smacznego i teraz wzrokiem sunę po tekście, patrząc, gdzieśmy zakończyli. Zakąsiłem i wypiłem. O! Potem wziąłem własnoręczny udział w przeniesieniu trumny z cerkwi do grobu. Dlaczego nieboszczycy w trumnie robią się tacy ciężcy? Podobno z powodu jakiejś inercji, że niby ciało nie podlega już władzy swojego pana, czy inna bzdura w tym rodzaju sprzeczna z mechaniką i zdrowym rozsądkiem. Nie lubię się, gdy ludzie mający tylko średnie wykształcenie pchają się do rozwiązywania zagadnień specjalnych. U nas to jest na porządku dziennym. Cywile wygłaszają sądy w sprawach wojskowych, nawet na szczeblu marszałka, a ludzie z dyplomem inżynierskim zabierają głos w kwestiach filozoficznych i ekonomicznych. Na stypę nie pojechałem. Mam swoje ambicje. Jeżeli przyjmują mnie tylko w ostateczności, po co będę łaził na ich przyjęcia nawet z okazji pogrzebu? Nie rozumiem tylko, po co właściwie zostałem na cmentarzu. Siadłem sobie na nagrobku i zamyśliłem się stosownie do okoliczności. Zacząłem od moskiewskiej wystawy, a skończyłem na zdziwieniu samym w sobie. Na ten temat snułem takie oto myśli. Wszystkiemu się dziwić jest oczywiście głupotą. Niczemu się nie dziwić jest znacznie łatwiej i nie wiadomo czemu uważa się, że to dobry ton. Ale chyba w istocie tak nie jest. Moim zdaniem nie dziwić się niczemu to znacznie głupiej niż dziwić się wszystkiemu. No i poza tym, czemu się nie dziwić? To prawie to samo, co niczego nie szanować. Zresztą głupi człowiek w ogóle nie potrafi niczego szanować. Ależ ja przede wszystkim chcę szanować, pragnę szanować, powiedział mi parę dni temu pewien znajomy. Pragniesz szanować? Boże, pomyślałem, co by to było, gdyby się teraz ośmielił to wydrukować. Pogrążyłem się w myślach. Nie lubię czytać napisów na nagrobkach. W kółko to samo. Na płycie obok mnie leżała niedojedzona kanapka. Och, jak głupio i nie na miejscu. Rzuciłem ją na ziemię. To przecież nie chleb, lecz kanapka. Zresztą rzucanie chleba na ziemię, zdaje się, nie jest grzechem. Na podłogę, owszem, jest. Sprawdzić w kalendarzu Suworina. Przypuszczalnie siedziałem tam długo, nawet za długo. Wyciągnąłem się nawet na długim kamieniu w kształcie marmurowej trumny i nie wiem, jak to się stało, lecz nagle zacząłem słyszeć różne rzeczy. Z początku nie zwracałem uwagi, lekceważę to.